داود علیه السلام تشبیه دارد و همچنین شخصی مدرد خلاف کفاک از شارقان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت عبداللہ بن مسعود خود تلمید و شاگرد اشد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در تدوید و دراز خیلی زادان شاگرد ایشان بودن ولی حسن صوتش از مثل حضرت ابو موسیٰ عشقی بودن گام وقتی ایشان در بردار و مثلا و جای دیگر تشریف می بودن خلق خدا همه دور برش می رفتند و فریاد می دادند که شما قرآن پاک را چیزی بخوانید ایشان گفتم من می خوانم اما هر کسی که در جمعه ذوق صدای من بمیرد خون او در گردن من میرد خون او در دمار خودش هست همچنین می شد که در کوفه یک بار ایشان به صدای عالی خوش که خواندن 60 نفر از جنازه برداشت در یک مجلس بردن اینا همه دل ایشان از جا رفت دل ایشان ترقیب ایشان در جذبه الهی آمدن همه دل هو گفتن به زمین افتاد نمید 60 نفر از یک مجلس از ایشان مرده ها برد کردن این حضرت این صدای خوب عجیب و غریب شد در زمان ما هم قرار بسیار دیدیم قرار خوب خان و مزین خان و حسن خان بسیار دیدیم اما بنده در زندگی خود سه قاری را دیدم که نبی ایشان تا هر دو روشن نمیستن ولی که عبدالباسد باشد ولی که قریب خسری باشد نظیر این سه نفر تا هر در صدای امثال آنها و گوش منده نمیستد تا هر دو درست دیدن اولین شخص حضرت مولانا شیخ القراء الهند این بزرگواری بود ایشان صداش دونی که در قرآن بود که بدون این مکرفون چیزها آوازش تنها با مقدار یک کیلومتر دو کیلومتر سه کیلومتر صداش دونی رفت بود با وجود که این مکرفون ها و چیزها در آن زمان نبود همینطور یک دیگر بزرگواری بود که استاد ما حضرت قاری محمد رحمت الله علیه من صدای عجیبی داشتن صدای جالبی داشتن وقتی می خواندن تاریخ بیچاره که نشسته بودن با سابقاتا ما در مجلس ایشان نشسته بودیم وقتی ایشان قرائت قرآن را می خواندن بسیار باشیم شد که قاری صاحب می گفتن سرعت چرا نمی خواندی ایشان سکوت می کردن از صدایش بیهوش می شدن خاموش می شدن سکته می کردن گویا ایشان سنار ادن چرا نمیخوانید بخوانید این وقت متوجه ایشان که ما قایی صدای قایی صحبه را شمیدیم از همان گوه یک حالت جذبی یک استقراکی به ایشان رخ میدارد آنین طور قایی از رحمان بلوسی بوده این منطقه دارر سیدی کوچه این هم ماشاءالله چه حسن صدایی داشت ایشان وقتی که میخوان و صحبات ایشان را در جلوت نماز امام میکردن پشت سر این تمام جماعت الا ماشاءالله کسی گریه نمیکرد و تقدیری دیدن سوال الله همه مردم در گریه میآمدن در جذبه میآمدن در داد فریاد در نماز داد فریاد میکردن الله الله ها ها هو هو میکردن در نماز نگو دیوانه میشد من در حالت قرآن پاک ایک چیزی هست که این صدا با قرآن پاک ایک تعلق کاملی دارد این صدای خوش این بهره روح من شماست این اکل شرب و خوشنوش این بهره نفس من شماست ذکر ذوق ذکر بهره قلب من شماست صدای خوب آواز خوب خداوند تو جلال این را بهره روح من شما فرده است از این را داره از نعمت های بزرگترین نعمت های نعمت بزرگترین نعمت یک برای روح روح هر انسان تقاضا می کند آنجا همین صدای خوب است صوت خوب است حتی از تمام بندگان از خداوند بزرگوار تقاضا می کند که یک روزی برای ما معین مشخص کنید که در آن روز ذات مقدس شما قرآن پاک را بخواند تا ما صدای از صدای لاعلی شما گوش بکنید چنانچه در حدیث معامل است که در یک روزی از روزها روزهای جمعه دنیا باشد خداوند خودش در مجلسی آنجا تجلا می فرماید ظاهر می شود و خودش آنجا سوره طه را و سوره یاسین را به نحو خداوند ملحظه لاریبی چلان می خواند گفتی که این مردم های جنتی هم صدای لاریبی را می شنوان از تمام لذت های جنتی ایشان را همان لذت را بیشتر می خواند از تمام لذت ها، تمام خوره ها، سلمان ها، تمام نعمت های جنتی ایشان الله بیزار می شوانی گفتی که این صدای لاریبی را می شنوان تمام لذت فرحان خدا با صدای لاریبی خودش می باند و سمندگان بشنوان و این یک بار همین در هر هفته یک بار این جلسه می شود که الله سبحانه و تعالی خودش قرآن را برد نجل لاریبی می خواند بعد از آن ختم رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت چی صدایی می خواند بعد از آن همان حضرت داود علیه صلی اللہ علیه وسلم مردم تمنا می کنند که ماشونی کنی که صدای حضرت داود علیه السلام یک صدای عجیب و غریبی بود از ما همه خلق الله بارتش نوید در دندر ایشان نبید میرسند اونجا از همین قرآن پاک میخوانند آنجا از ضرور نمیخوانند از تورات انجیل نمیخوانند آنجا همه از قرآن میخوانند این همه قرآن پاک میخوشد سلام و جلال من شما همه را از باید قرآن برامن کردند آمین قرآنی که امشب خواندن اینجا قرآن در عمر در علم در قرآنشان برکت پیدا موصف نمید دارد فرمار که در قرآن پاک را به نجای عالم و تدبیر را چیزها و تمام بخانی خدمت بردرد تمام گناهای من و شما و آبال اجداد من و شما را حق فرمار و رضی اللہ جسمه آرد و آخر دعوانا